NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Hang een prijskaartje aan de aarde, dan lost het kapitalisme het milieuprobleem op. Dat klinkt als luchtfietserij, maar er wordt serieus aan gewerkt. Kasteeltuinen zijn niet tuttig, maar hip, hot en happening. Honderden vrijwilligers, wetenschappers en natuurlijk deftige adel werken er aan agrarische vernieuwing. En ze vinden er het geluk. En bij zomer, zon en strand hoort romantiek, dachten wij. Maar ook de jaarlijkse echtscheidingspiek. Waarom in vredesnaam? En hoe maken we het zo draaglijk mogelijk voor de kinderen? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. D66 wil lagere lasten voor werkende en kleine ondernemers, minder regeldruk en minder concurrentie in de zorg. Ook ziet de partij kernenergie als een van de oplossingen voor het klimaatprobleem. Partijleider en lijsttrekker Jetten heeft dat gezegd op een bijeenkomst in Zwolle die in het teken stond van de komende Kamerverkiezingen. Hij hoopt dat er een nieuwe generatie politici minder polariseert en bereid is tot compromissen. En D66 boekte onder Sigrid Kaag bij de vorige verkiezingen een grote overwinning. In recente peilingen staat de partij op een fors verlies. De organisatie van de Nobelprijzen heeft een uitnodiging aan Rusland, Iran en Belarus voor het bijwonen van de uitreiking ingetrokken. Het besluit volgt op forse kritiek van onder meer de Zweedse premier. Het comité wilde de drie landen juist wel uitnodigen, omdat het de mogelijkheid zou scheppen om iedereen de boodschap van de Nobelprijs over te brengen. Het leger in Gabon heeft de staatsgrenzen weer geopend na de coup van 3 dagen geleden. De militairen grepen woensdag de macht in het olierijke land nadat president Ali Bongo was uitgeroepen tot winnaar van de omstreden verkiezingen in het Afrikaanse land. En Bongo was al 14 jaar aan de macht. Daarvoor had zijn vader het 41 jaar voor het zeggen. De militairen vinden de uitslag van de verkiezingen onbetrouwbaar. En morgen schuiven ze een generaal naar voren als interim-president. Die heeft beloofd dat hij Gabon democratischer wil maken. FC Twente heeft de Supercup voor vrouwen gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Ajax in Amsterdam met 2-5. En de Supercup is het traditionele begin van de Eredivisie voor vrouwen. Komende vrijdag zijn daar de eerste wedstrijden. En Jorginho Wijnaldum zet zijn voetballoopbaan voort in Saoedi-Arabië. De middenvelder tekent volgens lokale media een contract bij Al-Etafiki. Die club die neemt hem waarschijnlijk voor 10 miljoen euro over van Paris Saint-Germain. De Oranje International is de volgende in een rij van voetballers die naar het Midden-Oosten gaan. Onder andere Cristiano Ronaldo en Karim Benzema tekenden al lucratieve contracten bij clubs in Saoedi-Arabië. Het weer nog, zon met wolkenvelden. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht dan is het droog en helder. Temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. En vanaf morgen stijgende temperaturen en ook meer zon. En Wijnand Zwaan van de ANWB gaat ons vertellen hoe het is op de wegen. Nou ja, er staan een paar files door werkzaamheden. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer met een kwartier vertraging. En die werkzaamheden die vinden plaats op de A9 naar Diemen. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. Want daar is de weg helemaal dicht. De A27 van Utrecht naar Breda. Daar wordt dit weekend gewerkt aan de brug bij Gorkum. Er is maar één rijstrook vrij. Er staat in 4 kilometer file. Het oponthoud is een half uur. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. In het EO-programma De Kist schuiven boeiende gasten aan bij mijn houten kist en verken ik, Kifa Alouche, samen met hen zaken van leven en dood. We voeren openhartige, confronterende, ontroerende en soms zelfs verrassend luchtige gesprekken. De Kist, vanaf morgenavond, 6 weken lang, iedere zondagavond om 11:30 op NPO 2. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Poont-programma, waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. En de volgende spetterende sprekers vormen vandaag de kring. Professor Desiree van Gorp, hoogleraar International Business aan de Nijrode Business Universiteit. Marloes Holthuis, familierechtadvocaat en scheidingsmediator. En op afstand, maar even welkom en even dicht bij ons in geest, schrijfster Josephine Rombouts. En op afstand zometeen onze man, dierenbeschermer in Zuid-Afrika en programmadirecteur bij het Nederlands Forensisch Instituut, Andro Vos. We beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Desiree. Ja, het nieuws wat mij echt gisteren recht in het hart raakte is het overlijden van Clary Polak. Ik vind dat een icoon. Niet alleen voor de Nederlandse tv, maar ook radio. Sterke vrouw, net als jij, die denk ik als journalist niet genoeg credit kan krijgen voor wat ze allemaal heeft gedaan. En doodgaan is elke leeftijd, maar 67 jaar. Zo jong. En ik zag haar nog zo graag op tv. En het, voor mij was dat echt voor mijn gevoel dat het gisteren nog was. Dus ik kon het me zo niet voorstellen. Dus en je kende haar ook persoonlijk, dus extra verdriet. Ja. Marloes. Ja, dit is het razendsnelle rondje helaas. Want anders had ik er nog heel veel over willen vertellen. Het is een achtergrondartikel in het NRC van vorige week. Het gaat over, de titel is De hele week naar de crash, dat voelen de kinderen van de DDR nog steeds. Dat gaat over de jaren 50, de jaren 60, waarin 10-20% van de kinderen naar een week crash werden gestuurd. Dat is van maandag tot en met zaterdag. Ze sliepen daar ook. Alleen op zondag gingen ze naar huis. Er heerste daar een militaire striktheid. Er was geen emotionele binding met de kinderen. Kinderen die in nood waren, die gingen huilen, die honger hadden. Dat werd niet erkend. Dus als ik zeg een militaire striktheid, op alle kinderen gingen op dezelfde moment gingen ze naar bed. Op hetzelfde moment hadden ze hun pap. Op hetzelfde moment de schone luier. Onafhankelijk van wat ze op dat moment nodig hadden. En dat was dus in de DDR. En dat was een beetje gedaan onder de noemer van, we hebben alle handjes nodig voor de economische opbouw van het land. Ook die van de vrouwen? Dus ook die van de vrouwen, maar dat is wel grappig. Want aan het eind van het artikel werd nog iets terloops opgemerkt over de mannen. Want het gaat over vrouwen die nu eigenlijk naar voren treden met allerlei problematiek vanwege dat ze niet goed gehecht zijn, niet veilig gehecht zijn. Doordat ze dus van 6 weken tot en met 6 jaar oud hebben ze in zo'n wochenkriepen gezeten. Dus er worden nu allemaal zelfhulpgroepen opgericht in de DDR en praten ze daarover. Komt er heel veel negativiteit, als er al iets wordt gezegd, naar de moeder toe en niet richting de vader. Dus het sluit ook aan op wat er is besproken met Anja Meulenpelt. In onze voorgaande. Vrouwen kregen een dubbele rol. Ze moesten dus én werken, maar én ze moesten ook alles in de huishouding en de zorg voor de kinderen opknappen. En daar is weinig oog voor geweest. Wat ik alleen nog, want verder moet iedereen deze achtergrondrapportage lezen. Wat mij nog heel erg opviel is dat door deze ontwikkeling in de DDR werd juist in West-Duitsland kwam er enorme anti-reactie. Of een reactie daarop, een anti-beweging, dat juist daar bijna helemaal geen vrouwen meer gingen werken. Volgens mij gingen 3% van de kinderen gingen maar naar de opvang. En dat is nog steeds merkbaar in dat deel van Duitsland. Dat nog steeds overal in Europa studeren er meer vrouwen dan mannen. Behalve in dat deel van Duitsland. Ja. Nou, dus Anja Meulenbelt die zei, zorg moeten we nog steeds serieus op de agenda houden. Absoluut, gelijk. Ja. Ik ga naar Josephine. Wat is jouw korte onderwerp? Mijn korte nieuwsflits is het artikel over het landgoed Grootstal in de NRC. omdat daar een revolutie in tuinieren en denken over voedselvoorziening in Nederland is. Maar ik geloof dat we het daar later ook nog over gaan hebben. Daar gaan we zeker op terugkomen. Nou, dan heb je vast de agenda gezet en we gaan er zo meteen dieper op in. De ruisende zee, een zwoele zomeravond, zand onder je voeten en een lokale gitarist die niet kan zingen. In iedere film vormen die ingrediënten het ideale decor om een ontluikende liefde te beschrijven. Maar in het echt gaan we dan juist uit elkaar. Want nu, dit is het moment van de jaarlijkse echtscheidingspiek. Marloes Holthuis. Ik snap er niets van. In films regent het altijd als mensen uit elkaar gaan. Waarom houden echte mensen zich niet gewoon netjes aan de regels van Hollywood? Ja, nou heeft het deze zomer ook wel heel erg veel geregend. Dus op zich sluit het daar nu dit jaar toevallig wel bij aan. Er is een onderzoek gedaan onder advocaten en mediators. Wanneer zij nou echt een piek aan werk ervaren. Trouwens ook bij relatietherapeuten. En dat is dus in de maand september, oktober. En ook na andere feestdagen zoals de kerst. Ja, hoe komt dat nou dat die zomerpiek er is? Of die echtscheidingspiek na de zomervakantie? Mensen hebben de neigingen om iets groots, zoals een scheiding, ook een tandarts bijvoorbeeld, uit te stellen tot na de zomervakantie. Dat komt zo wel. Dat komt nog wel. En een vakantie waarin je 24 uur op elkaars lip zit, kan dan toch echt als een katalysator werken. Als het heel erg goed al gaat, dan kan het nog beter gaan. De relatie wordt sterker, je leert elkaar beter kennen. Het is leuk met de kinderen, maar als het al iets slechter ging, dan zal het ook veel slechter gaan tijdens zo'n vakantie. Want je hebt geen bliksemafleiders, zoals je werkt. Je wordt dus uit je normale patroon getrokken. Het is eigenlijk een heel atypische situatie. Dus zo'n vakantie is net zoiets als die COVID-periode, toen ook zoveel relaties verkeerd gingen. Ja, maar dat zeker. Alleen de COVID heeft niet per se direct geleid tot heel veel meer scheidingen. Omdat dat er heel veel financiële onzekerheid ook is ontstaan tijdens COVID. En in financiële onzekerheid en de huizenmarktcrisis gaan mensen niet zo snel scheiden. Oké. Okay, ja, dus daar heb ik straks ook nog wat nu, over. Nu is die piek. Ja, dus nu is die piek. Mensen hebben ook soms dat ze eigenlijk voor de vakantie al wel die beslissing hebben genomen. Maar denken van, we wachten er nog eventjes mee. De nog één keer met het gezin op vakantie. De vakantie is toch al betaald. En wat ook, zo ordinair. Wat praktisch is gewoon, allemaal, ja. Hè? Nee, en ook wat ook meespeelt, is dat mensen, op een gegeven moment moet het aan de kinderen verteld worden. En ze willen niet dat de schoolprestaties van de kinderen eronder lijden. Dus dan wachten ze tot de zomervakantie met zo'n mededeling. En dan wordt dat na de zomervakantie opgepakt. Ja. Oké, ik snap nu deze anti-romantiek. Na Amber Heard en Johnny Depp's juridische oorlog lezen we nu weer de hele tijd in de krant over het gevecht tussen Angelina Jolie en Brad Pitt om een wijndomein in Zuid-Frankrijk. Jij zit in een tak van advocatuur die juist die vechtscheidingen en al die haat wil voorkomen. Ja. We hebben het er al eerder over gehad, maar nu we het toch over die financiële zaken hebben. We hebben het toen gehad over het voorkomen van te veel oplaaiende emoties. Maar je hebt het nu toch over die financiële dingen. Dat praten met elkaar kan ook die financiële dingen beter regelen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, nee, zeker. Dat praten met elkaar is dus, je praat inderdaad met elkaar onder begeleiding van een coach. Je hebt hulp van je eigen advocaat. Maar niet te vergeten dat als we het hebben over de neutrale as, met een ovale tafel, aan de ene punt zit de coach en aan de andere punt zit de financial, die vaak ook een fiscalist is. Dus je regelt alle problematiek, regel je op tafel, aan tafel. En je ziet geen dingen over het hoofd. Bijvoorbeeld, wat je vaak ziet, is dat er een gemeenschappelijke woning is. Een van de partijen wil graag die woning overnemen. Dat kan. En dan worden er berekeningen gemaakt. Kan ik de hypotheek overnemen? Kan ik mevrouw of meneer uitkopen voor zijn of haar aandeel? Maar wat vaak wordt vergeten is, als je de hypotheek overneemt, dat dan de bank beschouwt de helft van de hypotheek als een nieuwe hypotheek, waarvoor ook nieuwe rentevoorwaarden, de huidige voorwaarden, voor gaan gelden. Dus dan heb je gelijk eigenlijk hogere woonlasten per maand, waardoor er bij heel veel mensen een gat op hun maandelijkse jaarlijkse begroting ontstaat. Dus dat is heel goed dat je daar met z'n allen de consequenties van bespreekt en dat die financieel adviseur daar meteen iets over zegt. Zeker, want de tegenhanger is natuurlijk ook dat degene die de woning uitgaat, die moet een volledig nieuwe hypotheek afsluiten met een volledige hogere rente. Dus het is de vraag of daar ook een vergoeding tegenover zou moeten staan. Nou, ingewikkelde job heb je. Bijna 50.000 kinderen per jaar zijn betrokken bij een echtscheiding. Het is zo gewoon dat we eigenlijk allemaal denken dat het geen kwaad kan. Maar ja, je hebt net ook het onderwerp van de zorg op de agenda gezet. Wat doet een scheiding met de kinderen? Ja, een scheiding doet ontzettend veel met kinderen. Ze voelen zich vaak. Voor kinderen zijn ouders zijn alles. En opeens kunnen die ouders iets niet meer met elkaar oplossen. Dus dat is heel ingewikkelde tegenstrijdigheid voor dat kind. Mijn ouders kunnen het niet meer met elkaar oplossen. Dus ze kunnen daar heel. Betekent heel angstig dat je, van zeg je nu het baken van geborgenheid verdwijnt? Zeker, zeker. Is dat te dramatisch? Ja, nee, dat is zeker zo. Het is heel dramatisch voor een kind. Het hangt natuurlijk wel af van hoe je het aanpakt. En kinderen zijn over het algemeen heel veerkrachtig. Ze zijn flexibel, ze hebben een groot aanpassingsvermogen. En ze kunnen daarom ook ze kunnen omgaan met ouders die gescheiden van elkaar leven. Maar waar kinderen niet mee kunnen omgaan is aanhoudend conflict met elkaar. Dus in sommige situaties is het voor het kind gewoon echt beter als mensen uit elkaar gaan. En dan is het aan die ouders om de boodschap goed te brengen aan een kind. Breng één chronologisch verhaal. Ga niet in details treden. Ga ook niet met de vinger wijzen. Dat is soms heel erg lastig, want je hebt soms heel erg het gevoel van mij is onrecht aangedaan. Ja, en nu door jou moeten we ons kind ook onrecht aandoen. Maar het is voor een kind dus echt heel erg belangrijk om één verhaal te vertellen. Kind te laten weten, het ligt niet aan jullie. Wij houden van jullie. Wij blijven de papa en de mama. Dus het is wel goed om daar als ouders over na te denken. Heel erg, terwijl je jezelf onveilig voelt in een echtscheiding, maar toch na te denken over die veiligheid van die kinderen. Familietherapeut Elze-Marie van de Ehrenbeemt is hier ook vaker geweest over dit onderwerp. Zij liet mij een contract zien tussen ouders en kinderen, waarin de ouders hun kinderen een aantal beloftes doen. Onder andere, ik ga niks kwaads over de ander zeggen, bijvoorbeeld. Ja. Wordt dat echt al gebruikt? Heb jij dat wel eens meegemaakt? Of is dat nog wordt zeker veel gebruikt. Dat is ouders die samen het gezag hebben en die uit elkaar gaan. Dus dat is eigenlijk ook buiten het huwelijk zo. Die zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. En daarin worden afspraken gemaakt over de kinderen. En er worden zeker ook zulke soort afspraken in opgenomen. Er wordt bijvoorbeeld ook in opgenomen dat de termen papa en mama voor de vader en de moeder gereserveerd blijven. Ik heb laatst ook terug zien komen van dat de ouders het is soms dan, weet ik veel, Johan en Marjan gaan uit elkaar en dan is het opeens niet meer papa, maar Johan. Nou, in zo'n ouderschapsplan staat dan dat ze elkaar papa en mama moeten blijven noemen. Zulke soort afspraken worden zeker met elkaar gemaakt, ja. En nou zei ik net, bijna 50.000 kinderen, maar dat geldt voor echtscheidingen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met kinderen niet getrouwd. Ja. Ja, het is heel lastig om daar dus, want die cijfers worden niet geregistreerd. Maar ik las laatst weer een artikel van Kees van Leuven, volgens mij. En die had het over 80.000 kinderen die per jaar worden geconfronteerd met een scheiding. Ik zag ook weer een ander artikel van onder kinderen, 15-jarige kinderen. Dat van rond de 15 jaar dat 3 op de 10 kinderen gescheiden ouders hebben. Dus dat is in een klas wel iets van 9 leerlingen die dus met gescheiden ouders leven. Ja. Welke tips heb je voor ouders die we nu nog niet hebben genoemd? Heb ik iets? Nou, bij twijfel niet doen. Ja, dat zei Elze-Marie ook. Bij twijfel niet doen. Ga in therapie. Los het op. Het gras is echt niet altijd groener bij de buren. De eerste weken wel, maar daarna gaat het in je andere leven ook weer regenen. Nou ja, kijk, vroeger gingen mensen met elkaar trouwen omdat ze elkaar nodig hadden. Dat was een heel sterk verbond. Mevrouw had meneer nodig om voor het inkomen te zorgen, bepaalde status te zorgen. Meneer had mevrouw nodig om voor de kinderen te zorgen, de onderbroeken, nou, die hoef je misschien niet te wassen, en het eten op tafel te hebben. En dat mensen trouwen nu met elkaar omdat ze elkaar leuk vinden, omdat ze verliefd op elkaar raken. maken. En dat, ja, dat is eigenlijk een heel zwak verbond. En we hadden het dus net al heel even over die economische onzekerheid. Het is grappig, in alle Noord-Hollandse gemeentes zijn de afgelopen jaren het aantal echtscheidingen omhoog gegaan. Behalve in Amsterdam. Daar is het aantal echtscheidingen gedaald met 1,1%. En de directe aanleiding daarvan lijkt dus de crisis, of tenminste de hoge huizenprijzen te zijn. En dan ook nog grappig, de meeste echtscheidingen zijn dus in Groningen. Waar de huizenprijzen nog betaalbaar zijn. Ja. En wij maar denken al dat het allemaal om liefde en romantiek gaat. Nee, helemaal niet. Nee. Ik moet trouwens heel even denken. Alle problemen rondom de oud-president van Pakistan ging ik weer even kijken. Hoe gaat het nu met Jemima Khan, zijn ex-vrouw. Prachtige vrouw, was een goede vriendin van Lady Diana. Maakt ook films en zij heeft pas een film gemaakt over de Pakistanse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. En zij had het over gearrangeerd huwelijk versus liefdeshuwelijk. En dan zie je, ik zag de trailer, dan zie je de Pakistaanse jongen die praat met het Britse meisje. Van oké, jij gelooft in liefde, maar hoeveel procent van de mensen gaan uit elkaar? Nou, dat is bij ons 5%, want we doen niet zo romantisch over een huwelijk. Dus even voor alle duidelijkheid. Ik zeg nu niet dat u allemaal gearrangeerd huwelijk moet. Maar dat alleen maar denken dat je de hele dag op wolken moet lopen. Nee, is een illusie. Oké. Het is hard werken. Luister maar naar de podcast van Esther Perel. Die heeft het er ook De beroemde over. Amerikaanse therapeut. Dan bij heel ernstige scheidingsconflicten kan de Raad van de Kinderbescherming eraan te pas komen. Ik las dat meer dan 4000 keer per jaar gebeurt. En dan volgt er soms, die termen in jouw vak, dat snap ik allemaal niet hoor, gezags- en omgangsadvies. Wat moet we daarbij voorstellen? Ja, je moet je dus voorstellen dat twee mensen die zitten in de rechtszaal. Het wordt de rechter gevraagd om een oordeel te geven. En de rechter die denkt van ik weet het ook niet. Ik ben niet thuis bij die kinderen. Ik heb die kinderen niet gezien. Ik weet niet hoe het bij meneer is. Ik hoor alle twee jullie verhalen, maar ik kan geen beslissing nemen. De rechter denkt dan, ik schakel de Raad voor de Kinderbescherming in. Die is op het praktische, op het werkniveau, zijn zij bezig. Dus ze gaan met de kinderen praten. Ze gaan bij moeder thuis kijken. Ze gaan bij vader thuis kijken. En dat is dus een situatie als er echt heel veel conflict is tussen de ouders. En als de rechter er bang is dat het kind eronder leidt, onder die conflicten. Wij noemen dat klem of verloren raakt in het conflict tussen de ouders. En de rechter wil dan graag weten van de Raad voor de Kinderbescherming, is het nodig dat er een gezagswijziging komt? Dus ofwel dat iemand van het gezag wordt afgehaald, of misschien was er maar één ouder met het gezag en moet er een ouder met het gezag bij? Of is de zorgregeling, zijn er te veel wissels? Moeten de wissels via school plaatsvinden? Moeten we naar een uitgebreidere regeling toe? Of juist naar een veel meer beperktere regeling toe? En dan schakelt, dat is dus onderzoek wat de Raad voor de Kinderbescherming doet. Dus en daar kan uitkomen dat er dus een wijziging moet plaatsvinden in het gezag of de omgang. Tot aan uithuisplaatsing zelfs. Begrepen. Ja. Dus als een rechter zich echt zorgen maakt over de kinderen en als ze daar ook onder kunnen lijden, dan zal de Raad voor de Kinderbescherming eerst adviseren tot een ondertoezichtstelling. En dan komt er een gezinsvoogd. En dat is niet zo dat de ouders dan het gezag verliezen. Maar zij kunnen in principe alleen maar samen met de gezinsvoogd grote beslissingen maken over de kinderen. En een ondertoezichtstelling heeft alleen zin als er uiteindelijk uitzicht is op een situatie dat ouders het wel weer alleen kunnen. Na wat hulpverlening. En als dat uitzicht er niet meer is, en als het echt heel hopeloos eruit ziet voor de kinderen, dan kan het inderdaad zo zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming adviseert om een kind uit huis te plaatsen. En dat is dan of bij familie of vrienden, of echt bij mensen, gewoon echt bij pleegouders, dus onbekenden. En als er nergens ruimte is, dan kan het ook zo zijn dat een kind naar een gezinshuis gaat. Ja. En broertjes en zusjes worden ook nog wel eens uit elkaar gehaald. Hemel, dat is nog erger. Ja, is erg. Heb jij ooit zoiets zelf meegemaakt? Of ben jij zo'n goede mediator dat ze... En wat zie je dan? Want mogen de kinderen meepraten bij jou en jouw mediation traject? Ik heb ze niet zelf aan mijn tafel. Maar ik vraag wel altijd via de ouders, alle twee, indirect. Ja. Maar je ziet die kinderen niet zelf? Zou ik wel moeten doen, hoor. Zou je wel moeten doen? Ja, ik zou de kinderen misschien iets meer rol... Ik moet daar nog een beetje onderzoek wat het beste... Want ik vind het ook heel heftig namelijk... om voor zo'n kind naar mijn kantoor te laten komen. Om ze... Ja, maar rechter doet dat in principe ook. Vanaf een kind wat 12 jaar is... worden de kinderen ook uitgenodigd om met wat de rechter te komen praten. Wat interessant. Dit vind ik heel mooi dat je dit zegt. Omdat je bent zelf nog bezig je eigen vak te ontwikkelen, als ik je zo hoor. Zeker, ja. Ja. En praat je daar met collega's over hoe jullie dat kunnen doen? Ja, en de ene doet het wel en de andere doet het niet. En waar worden die kinderen dan besproken? Wordt ons op school? Of... Sorry? Gaan jullie die kinderen die dan op school zien? Want jij zegt, ik vind het heftig voor zo'n kind om naar mijn kantoor te moeten komen. Ja, dat is ook een vraag die ik had. Kun je dan niet een andere plek? Inderdaad? Dat kan. Ja, dat kan zeker. Het lijkt me zo intimiderend om naar... Ja, er wordt ons geadviseerd om echt al met alle... mijn vraag was dan ook, vanaf welke leeftijd doe je dat dan? En het antwoord was echt vanaf nul. Gewoon altijd, als het een babytje is, hou je het babytje even vast. Voelt het of het rustig is, of het zich makkelijk laat troosten. Dat geeft je gelijk een beeld over hoe de situatie thuis is... en hoe jij dus moet adviseren. Ja. Dus vanaf elke leeftijd wordt dat geadviseerd om te doen. Maar dan kan ik me nog voorstellen dat de locatie er ook toe doet. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als kinderen of naar een advocatenkantoor... Ja. Waar dan ook naar een formele plek, dat sowieso al onrust sowieso, geeft. Nu heb ik trouwens wel een heel prettig kantoor, hoor. Dus dat kan eigenlijk wel. Ja, nee, echt. En met ik weet ook dat kinderen van 12 jaar of ouder bij de rechtbank Amsterdam... en bij nog meer rechtbanken is dat al vanaf jonger. Vanaf ze denken van, die kinderen kunnen het aan. Mm-hmm. Krijgen de kinderen dus een brief en daarin staat dat ze in de gelegenheid worden gesteld om hun mening kenbaar te maken. Dat moet ook, want dat staat in de wet. En dan mogen dus de kinderen of mogen een brief schrijven... of ze mogen echt naar de rechtbank toe. Of ze mogen ook gewoon niks laten horen. En dan krijg ik ook wat van, hoe ziet dat er dan uit? Maar dat is dus op de werkkamer van de rechter. Het ligt gewoon helemaal vol met boeken en dossiers. En de rechter geeft ook niet zijn togen aan. Dus het ziet er zo informeel... Ziet vrij informeel uit. En de rechter gaat ook niet hele directe vragen stellen... maar meer van, hoe is het met je? Ik ga even proberen samen te vatten. Eigenlijk zeg jij... echtscheidingsprocedures gaan vaak nu al beter... omdat we meer mediëten, meer spreken met allerlei betrokken partijen... zoals een psycholoog, coach en een financieel adviseur. Maar... familierechtadvocaten moeten nog beter kinderen betrekken bij een echtscheiding. In veel situaties wel. Ja. Maar je weet pas of dat nodig is als je die kinderen hebt gezien. Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook zo. Als ouders altijd weer het gezag hebben, moeten ze ook altijd weer toestemming geven... voordat ik met het kind mag gaan praten. En als dat ook weer onwijs veel conflict oplevert... dan kan je dus, we moeten conflicten ook niet groter maken als dan ze dat ze zijn. We gaan heel even naar de dubbele achternamen, want dat is ook nog een interessant punt. Kinderen of ouders mogen hun kind nu twee achternamen geven, wat in het kader van de emancipatie... Per 1 januari 2024. Volgend jaar. Dat lijkt heel erg leuk, want ik had bijvoorbeeld ook graag gewild... dat mijn dochter mijn naam had, want de moralis sterven nu helemaal uit in Nederland. Tegelijkertijd, als je dan een generatie verder kijkt... dan heb je op een gegeven moment kinderen met 8 achternamen. Ja, dat zou je denken. Nee, dus ze mogen dan 1 achternaam door... tenminste, ze mogen kiezen. Dus stel dat een kind met een dubbele achternaam zelf kinderen krijgt... dan krijgt het of de achternaam, dus die dubbele achternaam van moeder... of die dubbele achternaam van vader... Of vader en moeder, of moeder, moeder, vader, vader... geven alle twee 1 naam door. Dus het blijft altijd bij die 2 namen. En waar is het nu het ingewikkeldst voor jullie straks vanaf januari? Nou, er is dus ook een overgangsregeling, een overgangswet. Want in principe geldt het dus voor kinderen die worden geboren op of na 1 januari 2024. En de overgangswet zegt dat kinderen die zijn geboren op of na 1 januari 2016, daarvoor kunnen ouders ook nog. Dit kunnen ze ook nog regelen voor die kinderen. En ook nog voor broertjes en zusjes die daar nakomen. Oké, dus mensen die nu luisteren en die spijtoptant zijn, die denken, oh, dit had ik ook nog gewild. Die maar mensen die uit elkaar zijn. Hè, in die wereld zit ik. Dus dan is het, mensen zijn uit elkaar. Vaak draagt het kind de achternaam van de vader. Of bij twee vrouwen de achternaam van... Dus in een lesbische relatie? Ja, de achternaam van degene die het kind niet heeft gedragen. Dat zie je daar vaak. Ja, die mensen zijn uit elkaar en die denken... Kijk, die wet is er gekomen. Je achternaam zegt iets over je identiteit, over je familie, over je geschiedenis. Dus het is heel belangrijk. En als je uit elkaar bent gegaan en dat kind draagt alleen maar de achternaam van je ex. Dus die mensen willen daar aanspraak op maken. Dus als jij is meemoeder, is dat de goede term? Ja, anders heeft dan helemaal geen band meer met het kind. Dus die willen misschien, als ze uit elkaar zijn, toch via de naam. Ja, precies. Ja, die band. Ja. En wat ik nu al zie in mediation, dat dus een onderdeel wordt van het onderhandelingsproces. Van oké, dan doe ik dit, maar dan wil ik wel dat we die achternaam gaan veranderen. En dat is dus heel veel dingen kan je met vervangende toestemming van de rechter voor elkaar krijgen. Maar dat dus niet. Twee ouders moeten het echt alle twee willen. Je hebt een spannend vak. Absoluut. We gaan naar het nieuws met Michel Koenen. NPO Radio 1. Gabon heeft de staatsgrenzen weer geopend na de militaire coup van 3 dagen geleden in het Afrikaanse land. De militairen die vinden de uitslag van de verkiezingen, die werden gewonnen door zittend president Ali Bongo, onbetrouwbaar. Morgen schuift de junta een generaal naar voren als interim-president. Annabel Nanninga wordt de nummer 2 op de lijst van Ja 21 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Joost Eertmans wordt zoals verwacht lijsttrekker. Dat medeoprichter Nanninga de Tweede Kamer in wil, heeft tot veel onrust geleid in de partij. De 20 voetbalclubs in de Premier League hebben afgelopen transferperiode voor 2,75 miljard euro aan nieuwe spelers gekocht. Dat is een record, zegt accountantskantoor Deloitte. De clubs gaven bij elkaar net zoveel uit als de 4 andere grote competities bij elkaar. Saoedi-Arabië is ook in opkomst met bijna 850 miljoen euro voor nieuwe spelers. En rond deze tijd begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Max Verstappen die evenaarde afgelopen week op Zandvoort het record van Sebastian Vettel. 9 gewonnen Grand Prix's op een rij. En de Nederlander kan morgen dat record alleen in handen krijgen. En dan wordt er ook weer gewielrend in de Ronde van Spanje. De 8e etappe van de Vuelta. Joris van den Berg volgt dat voor ons. Joris, gebeurt er al iets? Ja, er gebeurt wel het een en ander. Goedemiddag. 30 man waren er in de aanval. Daarbij zaten Mollema en Julius van den Berg. Die zijn al ingelopen. En van die 30 zijn er nu vooraan nog een stuk of 4 over. Costa, Caruso, Kroon en Lascano. Ze hebben een minuut of 3. Want daarachter wordt gereden. Het is een moeilijke rit met allemaal heuvels. En een steil klimmetje in de slotfase. Jumbo-Visma is aan het rijden. Met Gesink en Van Baarle. In opdracht natuurlijk van de 2 kopmannen. Vingegaard en Roglic. En Evenepoel houdt ook het neusje erbij. Net als klassementsleider, die jonge jongen Martinez uit Frankrijk. Ja, en dat is de leider. We gaan het allemaal volgen hier op Radio 1 met Flitsen. Joris, dankjewel. Peter Kuipers-Munneke, we hebben het al heel erg over het weer gehad. Oh, vertel. De relatie tussen het weer en echtscheidingen. Aha, en die is er. Die is er. Ik ga terugluisteren. Ja, vertel ons wat we de komende dagen kunnen verwachten. Ja, dan weten jullie hoe druk het straks wordt. Ja, dan weet Marloes hoeveel ze moet mediëten de komende week. Ja, het wordt namelijk prachtig nazomerweer. Oh, dat is vreselijk. In de loop van deze week temperaturen die we in september niet zo heel vaak zien in Nederland. Althans, dus niet in september. Want dinsdag, woensdag, donderdag dan loopt de temperatuur op naar zo'n 28 tot 30. Graden. En dat zien we in september dus niet zo heel vaak gebeuren. Dus het wordt echt warm nazomerweer. Dat is nu in zekere zin ook al het geval, want het is overal droog en het is best aardig weer. Zeker in het noorden en het zuiden schijnt de zon nu volop. In het midden is een band met wat meer bewolking aanwezig. En dat zien we ook als we hier in Hilversum uit het raam kijken. Vannacht dan verdwijnt dat wel, dan klaart het op veel plaatsen op. Wordt het zo'n 9 tot 13 graden. En dan vooral in het zuidoosten van het land gaat het behoorlijk mistig worden. Morgen duurt het een hele lange tijd voordat in het zuidoosten van het land die mist is verdwenen. Dat kan wel tot in de de middag duren. In de rest van het land is het vrij zonnig, wel veel sluierbewolking, maar het blijft overal droog. Er staat bijna geen wind en het wordt zo'n 22 tot 25 graden. En dat is een opmaat naar de maandag met veel zon, 24 graden. En zoals gezegd, dinsdag, woensdag, donderdag erg veel zon, 28 tot 30 graden. En ook vrijdag is het nog zonnig en droog met zo'n 28 graden. En dan de ANWB. Tim Schaap, hoe is het op de weg inmiddels? Het gaat gelukkig vrij goed op de meeste plekken. Toch zijn er twee files te melden. Allereerst de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten extra reistijd. Komt door werkzaamheden op de A9 dit weekend vanuit Diemen naar Alkmaar. Daar is de weg, de andere kant op Alkmaar richting Diemen. Daar is de weg helemaal dicht tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. Daar wordt dus uitgebreid aan de weg gewerkt. En wat daar, waar ook aan de weg wordt gewerkt, is de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum momenteel 20 minuten op onthoud. Komt omdat op de brug zelf door die werkzaamheden één rijstrook dicht is. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met hoogleraar International Business Desiree van Gorp. Familierechtadvocaat Marloes Holthuis. Schrijfster Josephine Rombouts. En ik begreep dat we naar voetbal gaan. Dien van het Laar. Nou, en of we naar voetbal gaan, zeg. Goedemiddag allereerst. Goedemiddag. En wat een doelpunt hier van Pek Zwolle. We vallen echt met onze neus in de boten. Je aankondiging is nog niet eens compleet, geloof ik. Maar Pek Zwolle neemt hier in Almere al de leiding ten opzichte van Almere City. Het is een diepe bal, om het thema te omschrijven, van Lennart T. Die uiteindelijk wordt teruggetrokken naar de rand van de 16. In eerste instantie weggekopt door Damian van Brugge. En dan in één keer, goedemiddag, zeg. Davy van den Berg, die hem controleert op de borst, niet nadenkt. En in één keer met dat linkerbeen uithaalt en een pardoes in de kruising ziet vallen. Pek Zwolle neemt een vroege voorsprong. En dit kan wel meteen eens het doelpunt van het weekend worden. Door Davy van den Berg. Nou, wat heerlijk jouw enthousiasme, Dien. Dank je wel. Bij kasteeltuinen denk je al snel aan een slaperig sfeertje. Oudere dames met rieten hoedjes en kopjes thee op bistrotafeltjes. Maar Josephine Rombouts, jij schreef deze zomer een serie over landgoederen voor de NRC. En je ontdekte zeer actieve broedplaatsen voor agrarische vernieuwing, waar wetenschappers, vrijwilligers en jonge ondernemers bezield werken aan een betere wereld. Vertel, wat heb jij ontdekt? Ja, nou, het is heel spannend. Het is een van de verrassendste projecten die ik heb gehad. Ik heb natuurlijk in Schotland bij een kasteel gewerkt met een enorm landgoed. Maar dat is heel afgelegen en volkomen naar binnen gekeerd. Dus in Clifford Castle zie je dat, ja, de kasteeleigenaren echt nog, ja, met zichzelf in een kringetje draaien. En ik ben gevraagd voor de NRC en kasteeltuinen te beschrijven. Ik ben naar 10 provincies in Nederland gegaan, 10 kastelen. Borgen, staten, alles. En daar heb ik ontdekt van, ik struikelde over de enthousiaste jonge mensen die hun studie aan de wil gingen en zeiden, nee, ik wil nu die transitie, hè, die omslag in de... Geef eens één voorbeeld. Wat voor studie had iemand gedaan die ineens zijn leven een andere wending geeft? Ja, wel agrarische economie bij de Universiteit Wageningen. Dus het was in de richting. Maar die wilden echt actief gaan boeren. En die hebben bij Grootstal hebben ze een stuk, een paar hectare gepacht. En daar hebben ze een regeneratieve modelboerderij opgericht. Oh ja, nee, nou weet ik wat je bedoelt. Ja, nee. Ja, wat is dat? Ik kan het woord niet eens uitspringen. Nou, ik heb daarna met de eigenaar gepraat en met deze mensen die dat initiatief hebben genomen. Ze zeggen van, biologisch tuinieren is al te laat. De grond is zo uitgeput dat een beetje niet gif spuiten is niet meer genoeg. We moeten echt de bodem regenereren. We moeten iets toevoegen en niet meer zeggen, oh, oké, we zullen niet meer het vol gif spuiten. Dat stadium zijn ze volgens de meeste boeren echt voorbij. Je moet actief de bodem gaan regenereren. Dus zij beginnen met de grond te bewerken door er kippen op te zetten, die heel veel rondkrabben en stikstof toevoegen. En je daarna... moet gewoon scheiten. Ja. Sorry. Oh, ja. En daarna, dus met heel... omteelt, die het wisselteelt en allemaal dingen. Dus dat ze steeds iets toevoegen aan de bodem en niet alleen maar niet te veel weghalen. Dus het is ook veel actiever tuinieren. Ik vond het heel vrolijk om te zien van, ja, er gebeurt van alles. Het is niet alleen maar een beetje niet, het is een heleboel wel. Wat vinden die vrijwilligers? Want ik riep vrolijk in mijn aankondiging dat ik jou natuurlijk al heb gesproken. Mensen vinden er het geluk. Wat vinden die vrijwilligers op deze landgoederen zo fijn dat ze daar hun vrije tijd aan gaan spenderen? Nou, het is natuurlijk het beeld van, waar zij ook al begon met kopjes thee. En, dus het beeld van dat op een landgoed een landgoedeigenaar woont die een beetje glossies leest en cocktails aan de hond zit te voeren. Dat is natuurlijk echt zo ver naast de waarheid. Het zijn mensen die een monument onder hun vleugels hebben. En het grappige is, op landgoederen en bij kastelen hebben ze al heel lang dat de producent en de consument dezelfde persoon zijn. Dus de moestuin die ligt om het huis en daar eet je van. Dus daar ga je geen gif in strooien, want je woont in je bedrijf. Dus die hele dichte link tussen het bedrijf en de voedselproductie, die is veel directer. En daarnaast hebben ze altijd voedsel geproduceerd voor een hele gemeenschap. Want er woont niet alleen een kasteeleigenaar, daar woont een heel team omheen van medewerkers en boeren en personeel en van alles. Dus het is altijd een gemeenschap. En eigenlijk is die gemeenschap nu wat groter geworden. Dus dat zijn vaak buurtgenoten, mensen die in de buurt wonen. Jonge mensen die bij zo'n prachtig landhuis of kasteel heel graag hun volkstuintje willen. Of een zelfoogstmoestuin willen meewerken. Dus de schoonheid van het landgoed. En het feit dat op een landgoed altijd al een grotere gemeenschap leefde en werkte. Wat ik interessant vind is dat wij denken dat landgoederen, dat het een beetje nieuws van gisteren is. Maar jij zegt, dit is heel future-proof. Want het gaat dus en om op een andere manier kijken naar de aarde, letterlijk. Maar het heeft ook te maken met het herstel van communities, van gemeenschappen. Ja, en wat ik net al zei, van eigenlijk zijn landgoederen, dat concept van je leeft met elkaar, je werkt met elkaar, je eet met elkaar van wat je zelf verbouwt. Dat is natuurlijk een heel oud principe. En dat is daar altijd een beetje gebleven. Hè? Die eenheid van produceren, consumeren, samenwerken, samenleven. En dat is voor een nieuwe generatie gewoon een super aantrekkelijk beeld. Omdat wij zo in de supermarkten en de grote stad verdwaald zijn. Dat zo'n community die ergens leeft, in Grootstal zag ik dat bijvoorbeeld. Dat ligt vlakbij Nijmegen. Ja, dan zie je heel veel jonge mensen komen, of ouders met kinderen, of mensen die na hun werk even zelf een groente komen oogsten, wat mensen ontmoeten, even in de prachtige natuur zitten, maar daar iets te doen hebben. Het is zo anders dan een publiek park waar je gewoon maar even in en uit loopt. Het is een gemeenschap, het is een plek waarmee je kan verbinden. Wat ik ook nog begreep is dat de VS, en daar stellen we ons die gigantische monoculturen voor, hè, eindeloze velden van mais bijvoorbeeld, dat die ook nu, terwijl ze niet die aristocratische traditie hebben, maar dat die ook gaan kijken nu naar kleiner produceren. Vertel daar eens wat over. Ja, dus Paul Hawken, dat is een econoom en een ondernemer en iemand die dus heel erg in de voornielie loopt van dit idee van we moeten anders gaan boeren. Milieuactivist wordt hij genoemd, maar hij heeft zelf een beetje een hekel aan dat woord. Hij zegt van nou, het gaat over verantwoord ondernemen. En aan hem werd de vraag gesteld van ja, is het economisch rendabel om dit soort ecologisch tuinieren te gaan doen? En zijn wedervraag was ja, is het economisch rendabel om de aarde te vernietigen? Hij zegt nou, Walmart en Nestlé, dus dat zijn de twee grootste voedselproducenten van de wereld. Die hebben nu een slag gemaakt om. Ja, Nestlé heeft nu 800.000 boerderijen om laten schakelen naar regeneratieve landbouw. Dus wat ik net zei, van je mag niet gif spuiten, maar je moet echt heel actief nieuwe dingen doen. Die zijn allemaal kleinschalig, omdat zij weten de grote klappen vallen in die monoculturen. Als we daarvan afhankelijk blijven, dan is één pest, één hoosbui, weet je wel. En we zijn er. We kunnen niet meer produceren. We kunnen onze schappen niet vullen. Dus juist in Amerika zijn ze nu om aan het schakelen naar kleinschalig. En dat is eigenlijk wat in Nederland op die landgoederen altijd al zo was. Zij zijn nooit met de industriële hoos meegegaan om heel groot te gaan verbouwen. Ze waren al klein. Dus zij hebben nu een enorme voorsprong. Josephine, ik heb een tip voor je. Volgende keer dat je zo'n artikel gaat schrijven, neem je Mona Keizer mee. Zal ik doen. Het lijkt me heel goed voor de BBB om hier eens naar te kijken. Dit nieuwe tuinieren gebeurt trouwens op meer plekken. Zo werden een paar jaar geleden ongebruikte voetbalvelden in Haarlem in beheer gegeven van buurtgroepen. Daar kwamen biologische pluk- en moestuinen voor scholieren, jongeren en buurtbewoners. En morgen begint een onderzoek naar het effect op de biodiversiteit van dit project onder leiding van ecoloog Menno Schildhuizen. Dan gaan we naar onze man op afstand, Andro Vos. Andro, Josephine ontdekte jonge mensen die duurzaamheid belangrijker vinden dan geld verdienen, die hun leven omzetten. Bij jou kwam ook zo'n soort vibe los. Jij werkt op het Forensisch Instituut, maar ineens ging je wilde dieren beschermen in Zuid-Afrika. Je hebt daartoe zelfs een speciale academie opgezet. Wat houdt dat in? Ja, ik werk niet, om je even te corrigeren. Ik werk niet meer op het Nederlands Forensisch Instituut. Ik heb er wel gewerkt. En dit project wat ik nu doe, de Wildlife Forensic Academy, heb ik daar ontwikkeld. Maar omdat het NFI vanwege taakstelling en dergelijke daar niet mee doorging, heb ik het privaat gedaan met andere mensen. Oké, dus je hebt nu de slag helemaal gemaakt. Nou, dat geeft mij nog meer reden om jou te vragen. Wat houdt het in? Nou, als je eigenlijk naar wildlife crime kijkt, hè, dat is naar drugs, wapens en mensensmokkel, ja, de grootste vorm van georganiseerde criminaliteit. Zullen we het in Nederland zeggen? Dus je hebt het nu over misdaden tegen wilde dieren in Zuid-Afrika? Absoluut, ja, en wereldwijd hoor. Maar wij zitten in Afrika, maar het is een wereldwijd probleem. En ik was in Zuid-Afrika op bezoek, even kijken, 14 jaar geleden. En toen moest ik een lezing geven op de Stellenbosch Universiteit. En het ging over menselijke crime scene en over innovatie. Totdat een dame aan mij vroeg waarom ik deze kennis niet inzet in de strijd tegen wildlife crime. En ik had toen die tijd nog niet van wildlife crime gehoord. Misdaden tegen wilde dieren, ja? Stroperij, juist, ja. En toen heeft ze me uitgenodigd naar het Krugerpark. En ik was behoorlijk achterdochtig, want ik denk, ja, bedoel, ik heb heel lang op het landelijk parket gewerkt en ik had moeten weten welke vormen van zware georganiseerde criminaliteit er zijn. Maar daar zat stroperij op wilde dieren niet bij. En toen ik daar was op het Southern African Wildlife College bij het Krugerpark, toen was er net een kilometer van de plek waar we waren een rhino vermoord. En we zijn daar naartoe gegaan. Er was een neushoorn vermoord? Ja. Vind je het erg om in Nederlands te praten? Nee, sorry, maar ja, natuurlijk niet. We zijn toen naar die plaats delict gegaan. En op die plaats delict lag daar een enorme neushoorn, waarvan de horens waren afgezaagd en verschillende mensen over die plaats die ik rondliepen. En bedoel, ik kwam net uit Nederland, dus ik was volledig gebiologeerd door het beeld wat ik zag. En toen ik een beetje tot mezelf kwam en als professional ging kijken, realiseerde ik me dat die dieren altijd op een afgelegen gebied vermoord worden. Dat betekent dus dat er nooit getuigenverklaringen zijn. En daarnaast liepen al die stropers, of althans die rangers, die liepen gewoon over de sporen heen. Dus de forensische sporen werden niet verzameld. En wat mij behoorlijk het licht in mijn ogen kreeg, dat was het feit dat die sporenpatronen gelijk waren aan de sporenpatronen die mij op menselijke crime scenes zien. Dus dat betekent dat we de kennis... Ik hou de luisteraars gewoon gezellig erbij. Ik doe de ondertitels. Vertel jij door. Ja, en de rangers die vertrapten de sporen. En ik zag dat die sporen gelijk waren aan de sporen van de menselijke crime scene van plaats delict. Dus dat betekent eigenlijk dat we de kennis en de technologie hebben om die sporen te verzamelen en opsporingsonderzoek te beginnen. Nou, met dit verhaal ben ik teruggegaan naar het NFI. En ik werd vrijgesteld van mijn Forensisch Instituut, ja? Ja. Ik ben heel irritant hoor, sorry. Maar ik wil niet. Ik vind het namelijk echt een goed verhaal. Dus ik wil mensen er echt bij houden, snap je? Ja, ik snap het. Toen heb ik dat project doorontwikkeld en naar de United Nations en de Europese Commissie gebracht. Na 6 jaar werd dat project beloond met 6 miljoen euro. Maar omdat het NFI een andere koers wandelde... Wacht even. Jij gaat naar de Verenigde Naties. Kreeg jij zelf persoonlijk met jouw instituut 6 miljoen om dit op te zetten? Ja, daar kreeg ik 6 miljoen voor. Ja, man, dit is fantastisch. Nou ja, dat was fantastisch, totdat het NFI een andere taakstelling had en zeiden, we gaan het niet meer doen. En toen was ik zo ver in het project en dat het al mijn kind geworden was. Toen zei ik van, nou weet je wat, dan doe ik het zelf. Dus ik heb ontslag genomen en ik heb geld gevonden bij ondernemers die niet meer een nieuwe Ferrari kochten, maar geld in conservation stopte. En met die middelen hebben we heb ik de Bedoel je daarmee natuurbehoud? Ja, absoluut. Okay. Eigenlijk de strijd tegen wildlife crime, de strijd tegen stroperij, daar zijn we eigenlijk voor. En dat willen we bestrijden door kennis, forensische kennis. En als je de analyse kijkt in Afrika, 10% van alle stropers die voor de rechtbank komt, ja, die wordt maar veroordeeld. Dus 90% gaat heen zonder een veroordeling. En dat komt door een gebrek aan forensisch bewijs. Als je kijkt naar de trainingen, er zijn geen trainingsfaciliteiten voor forensisch onderzoek in Afrika. Ik ga je stoppen, want het is mij helemaal duidelijk. En ik wil Desiree hier op al deze onderwerpen nog in laten gaan. Mm-hmm. Wat is je allergrootste succes tot nu toe? Het allergrootste succes is dat Ghana, Angola, Kenia, Europa en het Waterberg Reserve in Zuid-Afrika gevraagd hebben om een academie te bouwen. Ik vind het fantastisch werk. En we hebben het over engagement en inzet. Het is mij volkomen duidelijk dat je zeer gedreven erin staat. Ik wens je veel succes. Dank je wel. Desiree, we horen een heleboel voorbeelden van mensen die zich inzetten voor de planeet. We hoorden Josephine ook al over harde pegels, over grote bedrijven die zich hier nu inzetten. Het geld regeert natuurlijk. De Amerikaanse milieuactivist Paula Di Perna heeft bedacht dat de aarde een prijskaartje moet krijgen. Zij is trouwens niet zomaar iemand. Ze werkte jarenlang samen met Jacques Cousteau. Dan gaan we even. Oh. Herinnert u zich deze nog? Weet je nog die serie Jacques Cousteau? Met die dan op de Calypso de 7 wereldzeeën bevoer. En dan prachtige natuurfilms onder water maken. Nou, Paula Di Perna heeft jarenlang met Jacques Cousteau gewerkt. En zij zegt nu, de aarde moet moet beprijsd worden. Moet een prijskaartje krijgen. En dan gaan we het probleem oplossen. Jij zit in de bedrijfskunde, in de business op Nijenrode. Is dit realistisch of luchtfietserij? Nee, ik denk dat het realistisch is. Ik denk dat prijskaartje heel belangrijk is. En dat is een ontwikkeling die al langer gaande is. Er is ook veel kritiek op. Dat is misschien ook terecht. Maar ik denk belangrijker dan te kijken van waar het mis kan gaan. Want er kan altijd van elk systeem misbruik gemaakt worden. Dat is nu eenmaal zo. Ik denk dat we op het punt zijn aangekomen dat we gewoon alles moeten aangrijpen om dingen te laten werken. En dat betekent dat bedrijven, dus kapitaal, daar een hele belangrijke is. En dat is, nogmaals, dat is al langere tijd, zodat we kijken van, ja, wat, en dat noemen we de diensten die de aarde, die de natuur, in ecosystemen levert. Ja, daar komt geen prijs voor. Dus als we wat kopen, als we wat produceren, dan kost dat ook iets aan de natuur, door wat we daar voor schade toebrengen. Van uitstoot, van allerlei rook tot de grond die wordt bevuild. Nou, daar gaat moeder natuur niet een rekening voor schrijven. Die krijgt dus dat bedrijf en wij ook niet in de brievenbus. Dus we weten vaak eigenlijk niet wat de waarde is. We kennen van bepaalde dingen de prijs. Dat zag je ook heel duidelijk bij, laten we zeggen, de COVID. En nou eigenlijk de oorlog. Dat is eigenlijk een beter voorbeeld. Dat opeens we ons bewust werden hoeveel het kostte om de verwarming aan te hebben. En op dat moment waren we heel goed in staat om te bezuinigen. Ja, toen begon die transitie ineens. Ja, toen wisten we wat het was. Gewoon een extra trui aantrekken in plaats van de thermostaat hoger te zetten. Nou, hier is het ook zo dat de natuur, en ik denk dat dit overigens het voorbeeld wat Andro aangeeft een heel goed voorbeeld is. Want daar zie je dus dat kapitaal, dat ondernemers die zeggen, nou, voor ons is het belangrijk dat de natuur, want het gaat niet alleen maar over dieren, het gaat ook over de hele kust, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, die leeggestroopt is door stropers. En dat heeft repercussies ook voor ons hier. En het is heel vaak zo dat landen waar dit gebeurt, daar is eigenlijk te weinig geld om het te beschermen. Wij zadelen ze eigenlijk op met alles wat wij zelf ook hier nodig hebben. Maar wij kennen de waarde kennelijk niet. Hoe zou je dit in praktijk kunnen brengen? Nou, ik denk dat haar oproep dat wetenschap, kapitaal en overheid veel nauwer moeten samenwerken. En ik denk dat al gebeurt, maar dat het nog niet altijd echt gezamenlijk gebeurt. En voor mij ontbreekt daar nog een hele belangrijke. Dat vond ik wel heel mooi in het verhaal van Josephine. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Want je kunt, ik denk dat we als met z'n allen, en Omar Cousteau die zei, wat mensen lief hebben, dat beschermen ze. En als het verder dan dat gaat, ja, dan als het een beetje uit het oog is. En het is natuurlijk veel moeilijker om iets lief te hebben wat heel ver van je bed is of wat je niet ziet. Dus om dat dichtbij te brengen is heel belangrijk. Oké, ik maak het nog praktischer. Wij zitten hier nu niet, maar Loes en ik, je zit aan tafel met Rob Jetten en die ga jij nu advies geven. Wat zeg jij nu tegen Rob Jetten? Nou, ik zeg, betrek het bedrijfsleven en dat ook heel erg. En kapitaal, ben er niet vies man, maar denk hoe je het in kunt zetten om natuur te beschermen en om het klimaat beter te maken. Is het bedrijfsleven daartoe bereid, vraag ik dan ja, meteen. Ja, zeker. Als ik kijk naar wat wij op Nijrode doen, wij hebben een instituut opgericht met KPMG, waarin we juist kijken hoe kun je bedrijven zorgen dat die meer aangehaakt zijn op het duurzaam. En heel veel bedrijven willen dat ook. Ja, maar ook door de regelgeving natuurlijk. ESG, hè. Dat is wat dus is ESG? Ja, sorry. Dat is nu, maar zo heet de regelgeving. Die is nu ook. Dus dat betekent dat je echt moet beschermen. Natuur, maar ook kijken naar hoe je de natuur beschermt. Hoe je sociaal, dus hoe is het klimaat, het werkklimaat. Geen kinderarbeid, dat je daarnaar kijkt en hoe bestuur je dat? Dus hoe zorg je dat je dat allemaal met een mooi woord governance, maar dat betekent hoe bestuur je dat? Hoe zorg je dat je erover waakt? Nou, die drie elementen, daar moeten bedrijven nu ook op gaan rapporteren. Dus wat wij daar ook met het instituut doen, is bedrijven helpen om daar ook dat te doen. Hoe heet dat instituut? Het ESG Innovatie Instituut. En dat valt onder Nijrode. Ja. En daar zijn jullie met grote belangrijke bedrijven aan het kijken naar hoe zij die transitie waar we nu in zitten en waar we net voorbeelden van hoorden, hoe ze dat handen en voeten kunnen geven. Begrijp ik dat goed? Ja, dat begrijp ik goed. En ik denk dat daar, dus ik denk dat dat heel belangrijk is en ik denk dat daar ook voldoende voedingsbodem voor is. Dus ik zou zeggen aan alle critici die zeggen van ja, kan het werken, kan het niet werken? Er zullen ongetwijfeld er bedrijven zijn die denken, dat noem je dan toch maar weer met een het groen was. Van, hè, die denken van nou, dat komt ons goed uit en we moeten wat. Dus laten we er maar een plaatje op pakken. Maar ik denk dat heel veel bedrijven en de mensen die erin werken, en daarom denk ik ook onze eigen verantwoordelijkheid, hoe belangrijk is het? Want wie wil er nu voor een bedrijf werken die geen verantwoordelijkheid neemt voor de natuur, de mensen? Dus ik denk dat. Dus overheid, bedrijfsleven, wetenschap, samenwerken aan het beprijzen van de aarde, zodanig dat het voor iedereen ook de moeite loont dat we gaan voelen en dat we moeten berekenen wat kost het ons als die aarde naar de Filistijnen gaat. Dankjewel. Ons citaat van de week is uiteraard van Voltaire, de Franse verlichtingsfilosoof. Hij schreef: Il faut cultiver notre jardin. Oftewel, de wereld is een janboel vol miserie, misdaad en machtsmisbruik. Maar als we haar naar eigen vermogen aanharken, is het leven nog een beetje draaglijk. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Marloes Holthuis, Desiree van Gorp en Josephine Rombouts. Tot de volgende kring. Zometeen Wiegerhemmer en Fidan Ekis in de kantine. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedemorgen. Hey, Colette. Ik heb Eddie bij me. TV-presentator Eddie Zoon. Dat moet ook super frustrerend zijn, toch? Voor een nieuw seizoen 5 Days Inside loopt hij mee in een kliniek voor jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ongelooflijk, joh. Zoveel kracht kost dat. En voetballer Wout Brama. De term clubicoon van FC Twente. Wout Brama. Afgelopen seizoen gestopt bij FC Twente. En volgende week volgt zijn officiële afscheidswedstrijd. Morgen tussen 12 en 2. Eddy Zoë en Wout Brama. Op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.